ngi lay ñaan nga bal ñu mu ne ko del fanane wax lool allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna yal nañu fi laylatul qadr fek te ñu mokal ko diko wax ah baxay ga nga kon waye wenen xet baxay mu ne tanazzal malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr tanazzalu dana wacc al malaikatu malaika yep malaika yep ay wacc war ruhu jibril sax dana waccale waaw lolou beral buñ beral jibril loxla ndax biñu ne al malaikatu rek ñom ñep ci dugg tanazzalu dana wacc al malaikatu malaika yep kana kon jibril dugg na ci ñu nak war ruhu ak jibril waaw war ruhu ak jibril waaw ñu ne journaliste yep dañ ñu waaw ak ibrahim da gis ne kon dañ ko daldi genné wat ci seen biir wax ne ñom ñep ñoy ñew ba nopi daal ni ak diiw koku ñu sulu ñu genné ko jarang lañ ko jox ndax luñu xam ci ab waccu waye mu ñom seen yoy tanazzalul malaikatu war ruhu fiha ci guddiga ar ruhu moy jibril fiha ci guddiga waye bi izni rabbihim ci seen diglu borom waccu ñu rek ngir seen ciobar rek bi izni rabbihim ci seen diglu borom wa lu len tax wacc min kulli amr nepp mbir mu nekk ci kaw suuf rek dina tax ñom ñu wacc waaw min kulli amr nepp mbir waaw min ajli kulli amrin qaddarahu Allah wa qadahu li tilka sana ila sanati alqabila lepp lu yalla lay dogal diko teunk ci at mi bes ak lu yalla lay dogal diko teunk ci at mi di ñew lepp ñu ngi koy def ci guddi goge min kulli amr fiha yufrahu kullu amrin hakim amran min indina lolu ben mbir la ci mune min ajli kulli amrin qaddarahu Allah ta'ala wa qadahu li tilka sana ila sanati alqabila wa hadha huwa alwajh athani min fadliha li bok na ci ba khayu laylatul qadr ci ñaarelu parti bi ñettel bi salamun hiya hatta matla' alfajr joxolante lay don bebe set joxolante lay don bebe set joxolante bi moy malaaka yi ñew di jël ci suñu noti daw ngir jox yeneen fiche yu bes yo xamne moy jëm ëlëk waaw bu leen xadir ñewé malaaka mi ñew indi sa téré jëf page bi nga bimu la ci joxon ci at mom ñu jox la ko jël nak bi nga xamne mom la yoron daw war ko yeb nak suñu borom bu démé nak ci misal ca secrétariat ba ñu wara xol nak waaw borom fils bi moy kan ñu ne ki moy diiw doomi diiw ak diiw ñu ne waaw lu nekk fisam bi ñu daal di koy seet nak tabarkal la ca nekk ci ay fo la ca nekk ci ay jëf yu baax la ca nekk ci ay jaamu yalla ibadat yeek yoyu lenn lu ca nekk ñu xol ko gis ko seet nuñ koy placer ak nuñ koy segge lol tam mi ngi am fi le til qadr salamun hiya hatta matla' al fajr baba fajar di fekk rek ci malaaka ci lol lañuy nek diw sa tereb jeufu daw andi ko ñu nga joxe ñu ne sa tereb jeufu ren nak nang ko def fi ko defé ñu xol sa tereb beji dem ci le til qadr malaaka yang ko yob salamun hiya hatta matla' al fajr ñaata jeewo ci nek te genn jeew man na taxa dem sawara allahu akbar benn jeew man na taxa dem sawara legi nak sa tereb ba nga ne di dem malaaka mang ko yob ñaata jëw ci nek la la ngiss ko xamni ki tabal kala sa miri jëw ak juroom la ngiss ko xamni ki juroomi témiri jëw te jëw ben jëw man na yobul sawar Aisha radhiyallahu anha dafa tok yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam ben way ne teul mu ne cey ki ka rafetum mbub su bonu na jot tuti manam woné na mbub ma dafa gatt yunitibi ne ko Aisha mu ne ko xaxtandekul mu xaxtande ko mu ne ko yablin mu yabli muy lumb deret mu ne ko fa jallon ci sa biir bi kenn munu la te dem sa war ndax sa wax ji nga wax ci gattal mbubam waji waaw lu rek la wax kat waaw nenañu mam borom tabaraka allah anhu day def benn ni dafa ñew ci mom mu ne ko dajé wo fofu ndong lenn ndongam mu ne ko ahakay dajé nak ben way bu ñuul te gatt mu ne ko demal nga dabbi ko ba jot ko baluko ak ci li nga wax ñuulayam bi gattaayam bi waji wër ko ba gis ko wax ko mu bambal ko mu door del ci mu ne ko waw kay soko tubutan te baluloko kenn mun la te dem sawar jangale yoyu moy kon malaaka yi dañuy fanane indi suñu dossier yi di yobbu di indi di yobbu rek ba beut hatta matlayl fajr mané kon bu dossier bay dem ya ngay yegg na ñaata jëw ca nek fuk fan wer juroom te benn bi rek mëna def li waaw ñaata yon la ca tutal nit ñaata yon la ca rambaaj rambaaj benn rambaaj de dugal nit sawar la yadkhulul jannata namam waaw ñaata qas as gora ca nek yoy yeb bu sa téré bi dem ma nga ca waaw ndax julli mat na waaw gis nga professeur bu nekk ci classe bi joxe benn mbir xale yi benn dicté masalan xale yi def ba noppi mu ramasser feuille yi xam ne bu ñëwaatee di joxe si feuille yi dina am xale yoo xam ne duñu sawar jotaat ci seen i feuille yi waaye bi ñu dicté ba noppi ba muy ramasser feuille yi sax am na ci kook bu ñu ko bàyyi woon tuuti mën naa am mu defaat nangam ci nangam suñu fils yooyu la malaaka yi di jël si laylatul qadri di koy yéege di wàcc di indi yeneen di yéege ñii di wàcc yi di indi yeneen tabarkàlla ñoog ñoom ñoog ñoom xatta matlail fajri ba fajar gi feq fajri nag waxoon nañ la keroog ci suratul fajri li ci yàlla aj ci ay ibadaat moo tax liñ ko tudd ci alquran tabarkàlla tudd nañ ko saar wal fajri mi ngi nii ci jeexlu inna anzalnahu xatta matlail fajri waaw mu di dañ cee aj ibadaat yi koor ca lay tàmbalee koor ma ngay tàmbalee ca fajr moom koor foofu lay tàmbalee fajr fa la julli nekk julli fajar julli suba fajr fi la malaaka muy séddale wërsëg yi di ñëw wër kër yëpp ñi nga xam ne fekku leen ñuy nelaw ñëpp mu sédd leen ñim fekk ñuy nelaw mu yóbbaalewaat seen wërsëg ba beneen yoon ba bañu fekk yi nelawuñu moo tax nelaw ci waxtu woowu yonente bi alayhi salatu wasalam doon ko aaye fatima radiallahu anha salaamun hiya xatta matlay fajr am ñu koy firé it salaamun hiya nuyoog malaaka yi tusallimu fiha al malaikatu ala al muminin ba baa bët di set wala yuqadiru llahu fiha illa al xayr wa salaama li bani l insan loolu tam am na ñu koy firé noonu waaye kon su booba bu accident amee rek nga daan ne waaw kon aaye ji waaw bu accident amee ci guddigi rek nga daan ne waaw kon aaye ja wala nga def saar wa waaw yooyu tabarkàlla yu ci jarabay xel la kon lii mooy suratu alqadr di saar boo xam ne kon mooy juróom-ñeent fukkilu saar ak juróom-ñeent juróom-ñaar kon wàcc màkka nekk juróomi aaya jàngale lu am solo lii nga xam ne moom la jàngale te mooy nuzul quran al azim tàmbaleem ak baaxaayu laylatul qadr gën gu mu gën mboolem bés yi mboolem weer yi leer yi ci wàcc leer gi ci wàcc te sunu borom tabaraka taala baaxe doomu aadama yi bëbb ko ci seen kaw mu di alquranul karim te wàcc ko ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam waxtaan ci wàcc bu malaaka yi al abrar wane ibne xayru min alfisar kon ñu jàpp mbax na balaa ñuy yëkkati jataay bi yàlla nee na inna ñun yàlla anzalnaahu wàccee nañu ko fi laylatil qadri ci guddi laylatul qadr wa maa adraaka mo ndax xam nga yow mohammad maa laylatul qadri lan mooy laylatul qadr laylatul qadri guddig laylatul qadr xayrun min alfi shahr moo gën junni weer tanazzalu dana wàcc almalaikatu malaaka yi warruuxu ak jibril fiiha ci guddi gi bi isni rabbihim ci seen diggli borom min kulli amrin ci bépp mbir salaamun joqolante lay doon hiya ci guddi googu xatta matlail fajri ba baabaja fajar bi feq nokk ñuy déglu teg leen seen baaram ci jeexlu suratul qadr joxante daje insha allahu subhanahu wa taala ci suratu albayina ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko, may ñu wér gu yaram te may leen ko, jëriñu ci alquranul karim ci waarati wi ci nekk. Tabarakallahu, may ñu am taqwa ba su alquran ne def leen ñu def, bu ne bàyyi leen ñu bàyyi. Ki leen ko doon defal di seen mbokk Aliou Sall. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bokku ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci defam seen rajo jotaay tafsir mi leen defal ay bes gu jot ci waxtu wi dellu sunu ci kàttanu sunu borom tabaraka taala ji leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Aliou Sall. Ginnaaw bu ñu génnee ci suratu al qadr ñu ngi jëm ci suratu al bayina. Suratu al bayina nekk sunu juróom ñeen fukkeelu saar ak juróom ñett. Ñu ñaan sunu borom tabaraka taala yàlla nañu baaxee ba ñu àggal ko lépp. Suratu al bayina li nga xam ne moom la ëmb moo di yi ñuy bëgg wax. Madina la wàcc nekk juróom-ñetti aaya, ndax saari Madina seen i aaya dafay gudd. Ñetti tomb yooyu mooy mawqifu ahli alkitab min risalati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ahlul kitab mooy ñi nga xam ne jotoon nañu téere bu jiitu lislaam bi ñëw, seen taxawaay. Bu ñaaral bi mawduu ikhlaasi li ibaada lillahi jalla wa ala, mooy tomb sellal jëf, sellal ak jaamu yàlla ngir yàlla tabaraka wa taala. ñetteel bi masiru kullin min alsuada wal ashqiya fi l axira, mu jëntalu ñi texe ëllëg ak ñi texee di ca yowm al qiyamati. Yooyu la saar bi bëgg a indi ginnaa bi mu indee suratu al qadr. Ak itam ci wàllu nag ni saar yi di jokkaloohee, ma waxoon ci bi ñuy def suratu al qadr ne yàlla du defal kenn lum man, mu nekk ci yàlla nappi rek daal di indi suratu al bayina. Haji Ibrahima Saxo rahmatullahi alayh daana wax ne li koy jàngal saar yi niñ jokkaloohee mooy ni ñuy jokkale ay wagoy saxaar. Ni wagoy saxaar benn bi day nekk buukal bu wërngalu, benn bi nekk buukal buy lonke. Nee na buñ boolee ñaar ñuy lonke bu saxaar giir yëngutoo wacc fa wago wa, buñ boolee ñaar yoo xam ne yëpp ay buukal la yu cercle, nee na duñu mën a lonkoloo tey bu saxaar ga demee bàyyi fa wago wa. Muy alquran nag saar booy gën rek buukal la ba ca tege da cay lonke ñu ànd yi dem. Moo tax suratu al qadr jeexal rek suratu al bayina ñëw. Li suratu al qadr doon wax naan dogal la, nit ñi jàpp ne dogal la, di tëdd nelaw rek naan bu yàlla kii dina baax. Loolu la saar bi di indi moom tam ne leen yàlla defal kenn lu mën. Saar baa ngi tàmbalee ci waxtaani al yahudu wan nasara ak seen taxawaay ci daawa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Ginnaaw bi leen alxaq leeree wa sataat anwaruhu, ginnaaw ba ñu xamee ay melo yi nga xam ne seen téere melal na ko yonent bi mu jëñëw ci axiru zaman, te doon ko xaar li ñu koy yónni ak dëkk ga, waaye bi nga xamee ne yónni nañ ko te génnul nag fi yonent yi daan génne. Kanaa mu génn ca jibaalu faaraan, loola tax na kazzabu bi risalatihi wa kafaru wa aanadu. Saar bi ci loolu lay ñëw. Nit jóge moom saar bi taxaddasat an unsurin haam min anasir al iman, mu waxtaane benn élément bu am solo ci wàllu gëm yàlla, te mooy ikhlaas. Ni ngay def nga di ko def te yàlla tax. Al ikhlaas, ni ngay def nga di ko def te yàlla tax. Lu doom aadamay def te di ko def te yàlla tax du ci am benn coono. Waaye lu doomu aadama yi def te doomu aadama ni moom tax, wala lu doomu aadama yi def te yeneen tax, bu ca yooyu ñëwut rek tabarkàlla mu daal di xaddi son, looloo tax doomu aadama daawaat di def te li muy def yàlla tax. Bu doomu aadama day def te li muy def yàlla tax, lenn lu nekk rek teg ko fa mu tege da koy daal di yomb. Mu di kon ikhlaas li ibaada lillahi li aliyi lkabir, moom mi nga xam ne loolu di sellal moom la jigal jamihi jamii ahli l adyan, mboolem diine yi, ak wéetal ko moom yàlla tabaraka wa taala ci di ko zikr, waaye di jublu ak nangoo orienté wu ci say wax ak say jëf ak lépp loo yëngatu xaalisatan li wajhil karim, di ko def ngir jëmam ji moom sunu borom. Naka noonu saar bi waxee na ahlul ijram, ñi nga xam ne ñooy def crime yi, yàlla mu ne charrul bariya mbindee fi ñëw ci yées soqi ko ci kafaratu ahlil kitab wal mushrikin. Ñu nar a sax ëllëg ci daarul jahim, seen mujjuwaay nar a nekk sawaraw jahannam. Yàlla njëlam musal saar bi noonu lay waxtaanee ñi gëm yàlla war a am baraba nokk ashabul manazil al aliya, nga xam ne ñoom xayrul bariya ñoo gën ci mbindee fi. Ñooñu it dañoo nar a sax ëllëg fi jannati naim, ànd ak nabiyuuna ya, ànd ak siddiquuna ya, ànd ak shuhadaa ya, ànd ak saalixuuna ya, jazaau taatihim wa ikhlaasuhum li rabbihim al aalamin, li rabbil aalamin. Te ñooñu ànd ak ñoom moo tax kuy julli ku nekk moom ngay ñaan naan ihdina siraat al mustaqim, di ñaan yàlla mu boole laag gaayu baax yooyee nga xam ne ñooy ahlul imaani te nar a am al manazil al aaliya ca yowm al qiyaamati, yàlla nañu ci yàlla tabaraka wa taala boole. Loolu la suratul bayina ëmb, yàlla ñu yàlla baaxe ba nu man koo firiñ fànce tabarkàlla lu mën a leer ci sunuy bopp ak seeni bopp. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نعم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن مستنك قبل إستوار لجيت تاريخ bañu taarikh ñëwee ba ci bu yàggut musta nekk musul am. Waaw, lu musul am mu ne daana la ko wax musta nekk allazina kafaroo ñaweed di yàlla, allazina kafaroo ña jàdd, allazina kafaroo ña dévier min ahlil kitab, te bokk ci ahlul kitab al yahudu wa nasaara kafaroo tegat min ahli kitab, muy benn groupe bu xajjalikoo ñaari groupe. Ahlul kitab mooy al yahudu wal nasara, yahudi ñooy siif yi, nasara yi ñooy chrétien yi al masihiyuna. Al yahudu mooy ñi askanoo ci Moussa alayhi salaam ak ñi nga xam ne ñoo ca màcc ak xawaariyuna yaag ñooñu seen ànd ndoye kon ñoom samu nag ñooñu. Annasara mooy ñi askanoo ci ñoom Isa alayhi salaam, ñoom Zakaria, ñoom Mariam, ñoom Yahya, Ali Imran, ñooñu tabarkal. Waaye ci seen biir nag bu yàlla ne la zina kafaru, damay wax saa su nekk ne kufru feebar la, kenn du ko juddiwaale. Ndeke kon al yahudiya am na cosaan lu baax lu wér, ndax suñu askanoo fi ñu jóge, waaye ndeke am na ci lazina kafaru minhum, ñoo xam ne dañoo jàdd. Jàngale ma Moussa jàngale woon ca tawraata téere yooya dañ caa jàdd, bindalaat ko seen bopp ak yooyu ñooñooy lazina kafaru, waaye am na ñu def ba léegi ca djub gak yoyé donte yenen birinj annafara momit moy almasihiyun ñi nga xam dañu askano ci yunus ta isa alayhi salam tabarakallah ak maryam ñom zakaria bu bax ñooñu waye it batay rek amna ci lazina kafaru ño xam dañu jagg manan kon aslu bi sunu borom tabaraku taala mi ngi lay won ne mi ngi fi waye amna ci bir lazina kafaru yoyu nak moy jangale ma nga xamne la lol di jangale nangotun ca jaar nangotun ko dund aduna fi ne fi mu tollu ñu bare bare amna yuñ ci xam ndax xew xew yi nga xamne moy xew tay te alquran jamono diko firi da nga gis ne ki nga xamne moko jete tay mu ngi askono ci lenn ci ñaari gurub yoyu ci alkitab waye ñaari gurub yoyu ñom ñep jop nañu won ko ne ko li dug insan ye dug nité mom ci bopam mu gantu len won len ne len lim bëgg day def lim bëgg lay def tabarakallah ak gurub diko jappalé allazina kafaru min ahli alkitab nek kon kufru febar la bo xamne nit du ko jiddu walé kul mawludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhayyidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani wal mushrikina ak bokale kat yi nga xamne ñom dañuy jaamu al awsan wal asnam dañuy jaamu xerem ñetti groupe yoy yeb musu ñu nek mun fakina di takaliko mun musu ñu nek di bayyi lañu nek ci al kufru mukk hatta ta'tihum al bayyina bani len lu leer li dikele hatta ta'tihum bu mu dikel len al bayyinatu lu leer li al hujjatu al wadhiha lam tadhkur as-sura annahum munfakuna an mas sarbi waxul ci lan lañ takaliko waye ma'lum xam nañ ko ndax liñu ne mu fi moy al-kufr wa dalalah li nga xamne nekkon nañu ca yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam indi len al-quran ju leer ji fa bayyana lahum dalalatuhum mu leral ne li ngeen nek liye ko wara matli ak itam la nga xamne lañ nekkon ci ak jahiliya walan ila al-iman fa amana minhum man amana wa ihtada minhum man ihtada ne jub jub ne gem gem dadi xatiliko rak min al-jahalati wa ad-dalalah wa lam yakunu munfasilina an kufrihim qabla bi'satihi ilayhim legi nak biñu gemé nak nek fariqayn al-mushrikun wa al-kitab lolu docteur ali sabuni mun lako firé tabarkal yalla né ndax xam ngeen al-bayna gogu mel dañ lako dédé min rasulun min allah man ci suratul bayna aya ñaar al-bayna gogu rasulun ndawla min allah ndaw nu tuké ci fayal ndaw lolé bu mu ñëwé yatlu ali yatlu muy jang suhufan ay téré mutahhara téré yu set téré yu setal setal nañ ko wacc anil batil an zahi qalbi ndax yunus bi sallallahu alayhi wasallam duggul école jangul lecture jangul literature deful edeb duggul université sunu université yi janguko duggu ca waye teewul mi ngi jang matat damun suhuf min al maktub diko jang an sahri qalbin la an kitab diko tari diko wax ci lidul mukoy bind sallallahu alaihi wasallam lam yakun yaktub wala yaqra tafsir al qurtubi jukib ñaar ko juroom ñent xatum témer ak ñen fuk ak ñaar la wax juju nek so ci dewe gën ci am gënal yaatu ibn abbas mune damay firi mutahhara mune téré bi dafa set wacc min az-zur wa shakk wa an-nifaq wa ad-dalala al-quran ji genn wax di nekul deug neeku ci genn wax ju am sikki sak neeku ci genn wax ju am nafiq neeku ci waye genn wax ju reeralaté mba mu reere neeku ci ibn abbas moko firi serigne biñu qatada mune mutahhara anil batil loolu tam ñu ngi wax ci tafsirul qurtubi jukki ñaar ko juroom ñent bi ma doon wax legi ñoo fa sase rasulul ndaw la minallahi jukki fa yalla yatlu di jang suhufan ay téré mutahhara téré yu sat téré yu laab ndax téré bi dal quran la yamassuhu illa al mutahhar ko fa tuddu ko laal ndax mom dafa set fiha nek na ci tere fiha nek na ci suhuf yoya kutubun ay atte qayyimatun yujub fiha nek na ci tere yoon doon jang kutubun ay atte qayyimatun yumanu ni tege ci demokrasi wa kutubun ay atte ahkam qayyima la iwaj fiha wa duñ wax rek kutubun ay tere tere ya def nay tere suhufun kutubun tere kutubun ay atte ay ahkam qayyimatun atin jub waaw ndax sunu borom atte ni dafa jub ak jub motax du atte ko ñaan d'appel du ko jar ko def nangam su wore na def na nangam def lan ko nangam te continuer seen liggey waaw ko def nangam su len wore na moko def rek li moy tay gi continuer len seen liggey tabarakallah motax sharia الشريعه الاسلاميه احكامها قيمه واحكامها قيمه تيت دفرو خاتك سوسيتي موتي غاو سوره البينه اي نيار الصاوي ننا المراد بصوف القراطيس التي يكتب فيها القران من لي نم تي صوف يوي moy kayit yi nga xamne ci luñu bind alquran mune wal murad bil kutub nak al ahkam al maktuba fiha lañu nam ci kutub nak moy atte ya nga xamne mom lañ ci bind te mu nek ci mune wa inma qala fiha kutubun qayyim li an al quran jamaa samrata kutubillahi al mutaqaddim mune nak al quran li tax ñu ne kutubun qayyim dafa dajale meme ni ci téré yi nga xamné ñu jitu won alquran alkarim yépp tabarakallah wax jëjë mi ngi ci ashiatu sawi ala aljalalayn jukki ñentel xatum ñetti témèr ak ñim fukk ak ñaar sunu borom dali tambali nak ñi nga xamné gëmuñu won min ahlul kitab mu tambali ñu léral ci ñom ay mbir مدادين وما تفرق مستتقلك وما تفرق مستتقلك مستووت اليهود والنصارى مسنووت تيمبروم يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم مسنووت مسنيو توك با ورنتي نان دا نيو دو نيو ديريت مسنيو توك با ورنتي نان نيلا تدك لولو ديريت موم كاي joxon nañ ko ay tour baraqlit ahmed ay tour yu bare bare do nañ ko jox ci sen tour yi manga ci tabarakallah wa ma tafarraqa mustaqaliko ni delu ginaaw ci histoire diko seti dañ ko di gis mu leer nañ ci tour yoyu al yahudi diko gis an nasara diko gis amuñ ci won ben wude monon nañu wat ne benen yoonte dañ ñew ñun yepp ko gëm wa ma tafarraqa mustaqaliko musta am genn wude allazina ñi nga xamne utul kitaba joxon leen tere al yahudu wan nasara ñu ñu am wote ndax ibrahima mo jurni dirki am ñu won wote ibrahima alayhi salam mo jur ñu jur isa mo jur ñu jur musa mo jur ñu jur muhammad sallallahu alayhi wasallam waaw leg nak bu mu jur ñu jur isa dur ñi jur muhammad dur ñi jur musa ñom ñep menn na me ñaar ñele nak ño jitu won ki motax batay ñetti group mo am boy jang alquranul karim yadina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ben group ngok siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim almaghdubu alayhim ben group ngok wala dallin ben group ngok ñetti group yoy ño am ci kaw soosi tabarakallah ñaar gul gene nak alazina utul kitab ñom ño jitu won alazina an'ama Allahu alayhim an'amta alayhim def am di jefe groupe bob mo jitu ci xam ci lu jefe mo jitu ke nangu ta xam ñaar guy goy jitu bi nañ ñew ñattel len mudi sallallahu alaihi wasallam.